al te pjesmom zove. Dođi i ne lutaj, idi pravo k meni, ne plaši se rijeke, to od sreće pjeni. Gradit ćemo ćemo most ljubavi naše, graditi ga po ljubcima vrelim, ljepotom će svakog da kasno nije.